69 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 23 listopada, minęło południe. Serwis Trójki ma dla Państwa Anna Kowalik-Brankati. Koalicja Obywatelska wybrała Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta. Szczegóły zna nasz reporter. Rolnicy wznowili protest, od rana blokują drogę przed przejściem granicznym w Medyce. Za darmo można dziś sprawdzić ustawienie świateł w autach. 1500 stacji diagnostycznych przyłączyło się do akcji. Rafał Trzaskowski oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. To wynik SMS-owego głosowania członków tej formacji. W wewnętrznym wyścigu prezydent Warszawy pokonał szefa dyplomacji Radosława Sikorskiego. Jakim stosunkiem głosów wygrał Trzaskowski, to wie Michał Fedusio, który obserwuje Radę Krajową KO. Wyniki wyborów można zaokrąglić do stosunku 3/4 do 1/4. Swój głos oddało w prawyborach ponad 22 tysiące członków czterech ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski przekonywał, że dzięki kampanijnemu doświadczeniu z 2020 roku, tym razem to jemu uda się być nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. Ja od 2020 roku czułem tę odpowiedzialność. Czułem, że popieracie mnie przez cały ten czas. Radek Sikorski zgłosił swoją kandydaturę i bardzo dobrze, dlatego że to nas wzmocniło. I znowu pokażemy, że jesteśmy w stanie obudzić całą Polskę. Kontrkandydat Radosław Sikorski zapowiedział pełne wsparcie prezydenta Warszawy, podkreślając, że formację musi reprezentować silne przywództwo. Akceptuję wynik prawyborów. Rafale, gratuluję. Skoncentrowaliśmy uwagę opinii publicznej i pokazaliśmy, że jak powiedział Donald Tusk, mamy dwóch wybieralnych kandydatów, a nie pięciu słabych. Rafał Trzaskowski zaprezentuje założenia swojej kampanii wyborczej 7 grudnia w Gliwicach. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Rolnicy z podkarpackiej Oszukanej Wsi wznowili protest przy granicy z Ukrainą. Od 8 blokują drogę krajową nr 28 przed przejściem granicznym w Medyce. Przepuszczają ciężarówki z pomocą humanitarną. Samochody osobowe kierowane są na objazdy. Pozostałe ciężarówki są blokowane. Może przejechać jedna na godzinę. Tworzą się niewielkie korki. Chodzi nam o negocjowane porozumienie Unii Europejskiej z Mercosur, wyjaśnia lider podkarpackiej Oszukanej Wsi Roman Kondrów. Jeśli to dojdzie do skutku, to po prostu polskie rolnictwo zostanie wykończone i europejskie rolnictwo zostanie wykończone. Tworzymy po prostu to bezpieczeństwo żywnościowe i dla nas jest niezrozumiałe, że z takiego dalekiego kontynentu będziemy sprowadzać tą żywność. I chcemy się spotkać z panem ministrem i z panem premierem, bo oni dzisiaj władzy podejmować kluczowe decyzje w tej kwestii. Dlatego oczekujemy tu, że przyjedzie pan minister, przyjedzie pani wojewoda. Rolnicy protestują także w sprawie zboża z Ukrainy i podatku rolnego. Z ministrem rolnictwa mają spotkać się jutro. W całej Polsce na stacjach diagnostycznych kierowcy mogą dziś bezpłatnie sprawdzić stan i ustawienie świateł w pojazdach. To w ramach akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Sprawdzenie świateł nie zajmuje dużo czasu. Wjeżdża się po prostu na stację, diagnosta już pokieruje, ustawi, nawet sami tak naprawdę wjeżdżają na kanał i są urządzenia, które są nowe, sprawne. Jeżeli jest wszystko w porządku, to będzie momencik, natomiast jakby trzeba było poprawiać, no to już w zależności jaka tam by była usterka. Powiedziała Marcjanna Grenda, prezes Automobil Klubu Śląskiego, który od początku włącza się w akcję. Za darmo światła będzie można jeszcze sprawdzić 7 grudnia. W kampanii bierze udział 1500 stacji diagnostycznych w całej Polsce. W Rzymie po raz pierwszy w historii wystawiono obraz Caravaggia przedstawiający Maffeo Barberiniego, późniejszego papieża Urbana VIII. Portret jest własnością prywatną. Można go zobaczyć w Narodowej Galerii Sztuki Antycznej. Namalowany pod koniec XVI wieku obraz przedstawia około 30-letniego prałata, który ćwierć wieku później został papieżem. Zdaniem włoskich ekspertów rodzina Barberini z powodu kłopotów finansowych sprzedała nigdy nie wystawiany obraz w latach 30. ubiegłego wieku. Pierwsza wzmianka o istnieniu dzieła pojawiła się w 1963 roku, gdy właściciel pokazał portret w wąskiej grupie włoskich ekspertów, którzy zgodnie uznali, że namalował go Caravaggio, ale

You're always talking about the boys in the better land. The boys in the better land. But the boys in the better land. You're always talking about those boys in the better land. The boys in the better land. Fontaines DC, a w studiu Trójki jest już Paulina Wankiewicz, analityczka do spraw Bałkanów Zachodnich w Zespole Środkowoeuropejskim Ośrodka Studiów Wschodnich, absolwentka filologii serbskiej i chorwackiej, badaczka polityki m.in. właśnie Bośni i Hercegowiny, o której mówimy dziś w audycji. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie jestem pewna, czy temat, o którym postanowiliśmy Państwu dziś opowiedzieć, okaże się dla Państwa czymś zupełnie nowym, czy może raczej doskonale znanym, ale nawet w tym drugim przypadku myślę, że niuanse tutaj mogą być bardzo interesujące. Rozmawiając o Bośni i Hercegowinie, tak naprawdę mówimy o kraju o bardzo nietypowym kształcie, o dość nietypowym układzie wewnętrznych sił, że tak powiem, bo to jest kraj, który składa się z dwóch autonomicznych części, czyli Federacji Bośni i Hercegowiny oraz z Republiki Serbskiej. Co z tego wynika i jak w tym układzie kraj funkcjonuje, o tym za chwilę, ale poproszę panią najpierw o wytłumaczenie pokrótce, jak do takiego właśnie kształtu państwa w ogóle doszło. Żeby w ogóle zrozumieć współczesną Bośnię i Hercegowinę, należy cofnąć się do lat 90. i do rozpadu Jugosławii. W 90. latach niepodległość proklamuje Słowenia, zaraz potem Chorwacja. Na tej fali odzyskiwania niepodległości przez państwa jest też Bośnia i Hercegowina, która zawsze już w czasach Jugosławii była taką określana jako taka miniaturka Jugosławii przez właśnie ten wieloetniczny charakter. On już w czasie komunistycznej Jugosławii był w tym państwie widoczny. No i w marcu 92 roku odbywa się referendum, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy tego państwa chcą należeć do państwa jugosłowiańskiego, czy chcą mieć swoje niezależne państwo. Referendum to bojkotują Serbowie, bośniaccy Serbowie. Głosują w nim głównie bośniaccy muzułmanie i Chorwaci, opowiadając się oczywiście za niepodległością. W związku z tym bośniaccy Serbowie decydują się proklamować niepodległość Republiki Serbskiej, tego swojego podmiotu. I w 92 wybucha wojna. Wybucha wojna, która jest wyjątkowo krwawa i trwa przez ponad 3 lata. Wiem, że państwo tutaj rozmawiali na temat oblężenia Sarajewa, Srebrenicy, czyli wszystko to, co wydaje mi się, że polskiemu odbiorcy kojarzy się w ogóle z Bośnią i Hercegowiną, niestety. W 95 roku wysiłkiem amerykańskiej dyplomacji udaje się walczące strony zaprosić do bazy amerykańskiej w Dayton, w stanie Ohio, gdzie takim głównym celem jest zakończenie wojny i ustanowienie nowego porządku w Bośni i Hercegowinie. W związku z tym postanowieniem, jednym z aneksów tego postanowienia jest bośniacka konstytucja, a także ustalenie takiej bardzo specyficznej struktury administracyjnej, bo tak jak pani wspomniała, mamy dwa podmioty składowe, to się też nazywa w fachowym języku entitety, tak? Czyli Federację Bośni i Hercegowiny i Republikę Serbską. Do żadnej z tych części nie należy autonomiczny okręg dystryktu Brczko, więc ta struktura jest bardzo skomplikowana. Więc z jednej strony mamy Republikę Serbską, w której obecnie zamieszkują głównie Serbowie, bo to ponad 80% mieszkańców. I mamy Federację Bośni i Hercegowiny, w której zamieszkują bośniaccy muzułmanie i Chorwaci w większości. Tam są też inne narody, ale to są główne. I dodatkowo ta federacja jest podzielona na 10 kantonów. Mhm. Więc jak patrzymy na to jest bardzo skomplikowane, bo z jednej strony mamy silnie unitarną jednostkę, jaką jest Republika Serbska, a z drugiej strony federację, która jest podzielona na jeszcze 10 kantonów w takim modelu szwajcarskim. Więc jak się patrzy na taki system zarządzania takim państwem, to znaczy, że na poziomie centralnym mamy rząd centralny Bośni i Hercegowiny, który ma określone kompetencje, one są raczej ograniczone, bo jest tylko 9 ministerstw wchodzi w skład. To głównie Ministerstwo Obrony, Sprawiedliwości, kwestie fiskalne, oczywiście polityki zagranicznej i mamy te ministerstwa, w sensie te rządy podmiotowe, które odpowiadają za takie życie codzienne obywatela. No właśnie, ale dzisiaj Federacja Bośni i Hercegowiny ma swojego prezydenta, ma go również Republika Serbska i w ogóle kraj posiada też prezydium złożone z przedstawicieli trzech narodów konstytutywnych, Bośniaków, Chorwatów i Serbów. To kto w końcu tam rządzi? Czy ta władza jest dosyć rozproszona? To jest bardzo dobre pytanie, kto rządzi w Bośni i Hercegowinie. Przez to, że mamy tą strukturę taką wielopoziomową, właśnie mamy rząd centralny i prezydium Bośni, które reprezentuje trzy osoby. Jedna z nich jest przewodniczącym. To jest, oni się zmieniają na tym stanowisku. Raz jest Bośniak, raz jest Serb, raz Chorwat. No i oczywiście mamy te rządy podmiotowe, ale dotknęła pani kluczowego problemu, który jest na przykład obecny w kwestii integracji europejskiej, czyli jak przeprowadzać reformy w kraju, w którym ponad połowa miejsc pracy to administracja publiczna, to ogromna biurokracja, a żeby jeszcze do tego wszystkiego gdzieś tam to dodatkowo skomplikować, to w Bośni i Hercegowinie występuje coś takiego jak wysoki przedstawiciel. I to jest osoba w ramach swojego urzędu, ma bardzo szerokie kompetencje. To jest właściwie taki powojenna jeszcze taka idea, żeby ktoś te procesy odbudowy państwa nadzorował. I tym kimś jest obecnie niemiecki polityk Christian Schmidt, który ma prawo narzucać dowolną ustawę, plus na przykład dymisjonować dowolnego polityka, czy sugerować pewnego rodzaju rozwiązania administracyjne, prawne. On jest taką ważną figurą, aczkolwiek no, to budzi pewne obawy, czy Bośnia i Hercegowina jest państwem suwerennym, czy pewnego rodzaju protektoratem międzynarodowym, mm-hmm. No bo skoro mamy kogoś, kto jest ponad władzą i nie jest wybierany przez mieszkańców Bośni i Hercegowiny, on jest wybierany w takiej strukturze Rady do Spraw Wdrażania Pokoju, w której jest 55 krajów i instytucji, w tym między innymi Polska, no to budzi pewne takie wątpliwości, czy taki zwykły mieszkaniec Sarajewa czy Banja Luki, on faktycznie ma wpływ na to, jak sytuacja w jego państwie wygląda. Nie wiem jak państwo, ale ja się czuję minimalnie zdezorientowana, dlatego bardzo dobrze, że jest pani dziś z nami do rozmowy o tym, co to wszystko oznacza w praktyce dla mieszkańców tego kraju. Wracamy już za chwilę. Life was so unfair. The Cranberries w utworze Bosnia. Słynne uzdrowisko z ciepłymi wodami mineralnymi, miejsce też, w którym piłam jedną z najlepszych kaw w życiu, zachodnia Bośnia i Hercegowina, czyli Banja Luka, główne miasto Republiki Serbskiej. Z nami dziś Paulina Wankiewicz z Ośrodka Studiów Wschodnich. Wspominam o Banja Luce, bo chciałam zapytać o to, jak przynależność etniczna, religijna również wpływa na koegzystowanie mieszkańców w takich właśnie miastach, jak na przykład Banja Luka, gdzie mamy ponad 80% Serbów bośniackich, mamy Wielki Sobór, ale też całkiem niedaleko meczety. Czy ja po raz kolejny pewnie będę musiała się odnieść do lat 90. i do Jugosławii, bo miasta Bośni i Hercegowiny, no nie tylko Banja Luka, ale też właśnie Sarajewo, Tuzla, to były miasta wieloetniczne. One w wyniku wojny zazwyczaj były czyszczone z innych narodów. I faktycznie teraz jest tak, że Banja Luka, która jest takim de facto stolicą, bo de jure jest wschodnie z Sarajewo, jest miastem, które jest w przeważającej części serbskie. Oczywiście tam są meczety i występuje mniejszość bośniacka czy chorwacka, no ale to są jednak takie już mniejsze ułamki. Zastanawiając się nad tym, jak wygląda koegzystencja, ja mam wrażenie, że ona w tej fazie bardzo powierzchownej, jak przychodzimy i patrzymy jako jakiś tam okiem turysty, to wydaje się, że to jest jakby bardzo, bardzo pozytywne, że ci ludzie nie mają problemów i faktycznie tak jest na tym poziomie takim ogólnoludzkim. Natomiast jeśli wchodzimy na kwestie na przykład edukacji, bo to jest bardzo ciekawe, że w Bośni i Hercegowinie istnieje coś takiego jak edukacyjny apartheid, który znaczy, że dzieci różnej narodowości, nawet jeśli mieszkają w tej samej miejscowości, na przykład takim miastem jest w środkowej Bośni Trawnik, to oni chodzą do tych samych budynków, ale nie mają tej samej szkoły w postaci programów edukacyjnych. Dla dzieci na przykład bośniackich wejście jest koloru żółtego, a dla dzieci chorwackich zielonego. Albo odwrotnie. I one uczą się zupełnie innej historii, uczą się zupełnie, zwłaszcza tych ostatnich lat, mają inne programy. I sprawdziłam, tuż przed audycją sprawdziłam, jaka jest liczba małżeństw mieszanych, bo przed wojną to był dosyć, może nie jakoś super popularny, ale to się zdarzało. Obecnie na 13,5 tysięcy zawartych małżeństw tylko 500 to małżeństwa mieszane. Więc myślę, że to pokazuje, że na tym takim poziomie deklaratywnym ta tolerancja, ona faktycznie istnieje, ona nie istnieje w języku polityków, no ale to wydaje mi się być jasne. Natomiast jeśli patrzymy, czy ludzie, którzy mieszkają obok siebie, zawierają małżeństwa, bo byłoby naturalnym, że skoro mieszkają obok siebie, no to spotykają się, zakochują i tak dalej, no to jednak w Bośni występuje dużo rzadziej. Więc wydaje mi się, że zarówno tutaj właśnie system edukacyjny plus system segregacji taki też terytorialnej, bo mamy właśnie te dwa podmioty, które rozdzielają trochę na sztucznie ludzi, aczkolwiek oczywiście między podmiotami nie ma granic i można się przemieszczać, to jednak ta kwestia tego, że wszystko jest, jakby każde miejsce pracy jest tak naprawdę parytetem etnicznym, no sprowadza do tego, że ludzie, jeśli się poznają między różnymi narodami, to jest tak naprawdę firmy prywatne, no bo one cenią kompetencje, wiedzę, umiejętności, a w mniejszym stopniu tą przynależność narodową. Przywódca bośniackich Serbów, Milorad Dodik, spotkał się w ubiegłym miesiącu z Władimirem Putinem. Wspominam o tym, by zapytać, na ile nasilone są w tym momencie dążenia niepodległościowe, chyba tak można to nazwać, Republiki Serbskiej. Przypomnijmy, będącej w tym momencie częścią kraju, który stara się od wielu lat o wejście do struktur Unii Europejskiej. Dla Milorada Dodika kwestia separatyzmu Republiki Serbskiej jest takim idee fix jego polityki od 2006 roku de facto. No może przez pierwsze dwa lata, no bo on przyszedł do władzy jako taki ulubieniec Zachodu na amerykańskim czołgu, tak to się w Bośni określa. Ale ostatnie lata to faktycznie ta narracja o separatyzmie i Władimir Putin faktycznie to wspiera jego dążenia z bardzo prostego powodu. Dla Rosjan każda niestabilność w dodatkowym regionie, w bliskim sąsiedztwie Unii Europejskiej jest korzystna. I to jest po prostu tak proste. Każdy element jakiejś tam niestabilności, wojny, incydentów zbrojnych jest dla Rosji korzystny, bo on odwraca uwagę Zachodu od kwestii Ukrainy na przykład. Mhm. Więc on faktycznie wspiera tutaj Milorada Dodika. Milorad Dodik był tak na szczycie BRICS-u niedawno. No ale teraz z mojej perspektywy największym gdzieś tam zagrożeniem, które ja widzę, jest wybór Donalda Trumpa na prezydenta. Milorad Dodik świętował zwycięstwo republikanina. Uważa, że w czasie jego administracji on tą secesję będzie mógł ogłosić. Zresztą dwa lata temu powiedział coś takiego swoim pracownikom, no, że żałuje, że jak Trump, że w czasie pierwszej administracji Trumpa, że nie ogłosił tej secesji. No, administracja Trumpa znana jest z różnych polityk, jeśli chodzi o Bałkany Zachodnie, które z naszej perspektywy wydają się destruktywne, czyli zmiany granic. Tam była też kwestia Kosowa i ewentualnej wymiany granic pomiędzy północnym Kosowem a Serbią. Także te narracje wśród administracji Trumpa są obecne, no i one gdzieś tam sprawiają, że ten region no może jakby przejść pewnego rodzaju niestabilność pod rządami Trumpa, aczkolwiek, żeby może tutaj trochę uspokoić narrację, powiedziałem, że Milorad Dodik jest pod amerykańskimi sankcjami i brytyjskimi. I to sankcjami, które nałożyła na niego właśnie administracja Trumpa. Oczywiście administracja Bidena te sankcje rozszerzyła. Tak, one są związane właśnie z niewypełnianiem porozumienia z Dayton, z działalnością separatystyczną, zagrażającą stabilności Bośni i Hercegowiny. Także wydaje mi się tutaj też taką na wyrost jego radość. On pałac w Banja Luce oświetlił we flagę amerykańską i w twarz Donalda Trumpa i zorganizował taką wielkie przyjęcie, w której siedział w czapeczce MAGA. To było bardzo, bardzo ciekawe. To tak na zakończenie, pokrótce, patrząc na to z lotu ptaka, te prawie 30 lat po podpisaniu układu w Dayton, jakie scenariusze widzi pani dla Bośni i Hercegowiny? To jest bardzo dobre pytanie i ono jest bardzo trudne tak naprawdę, bo jeśli mówimy o porozumieniu z Dayton, to jego największym sukcesem jest zakończenie krwawej wojny i to faktycznie się udało, bo nie ma powrotu do tej aktywnej strony konfliktu. Natomiast jeśli patrzymy na funkcjonalność państwa i na to, jakie wymagania stawia na przykład Unia Europejska przed Bośnią i Hercegowiną, to Bośnia w tym kształcie nie ma szans jakby tego wypełnić i wydaje się, no, wśród analityków i ekspertów wydaje się taką kwestią oczywistą, że do tego Dayton 2 musi kiedyś dojść i musi dojść do zmiany systemu, w jakim funkcjonuje Bośnia. No, do tego jest potrzebna jednak zgoda trzech narodów konstytutywnych, a właściwie każdy z nich reprezentuje jakąś inną wizję. Do tego należy dodać, że sama Unia Europejska nie ma jednolitego stosunku do podejścia do Bośni i Hercegowiny. Inne podejście mają Chorwaci, Słoweńcy, Węgrzy. Inne jest w Brukseli, inne w Holandii. Więc ten taki brak spójnej unijnej taktyki, jeszcze jak na to nałożymy wybory w Stanach Zjednoczonych, to faktycznie mam wrażenie, że Bośnia jest w takim limbie, w którym nic się nie dzieje, w którym dzieje się dużo w tej warstwie takiej narracyjnej, jeśli patrzymy na reformy, na zmiany,